Koncert polecają Sztler, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa 3 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska nie ma szans na stanowisko unijnego komisarza do spraw rolnictwa, mówi minister rolnictwa. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski nie będzie wiceszefem Parlamentu Europejskiego. W brazylijskiej Kurytybie rozpoczyna się dziś Kongres Młodzieży Polonijnej. Według ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego Polska nie ma szans na otrzymanie stanowiska unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Politycy PSL przekonują, że Polska powinna jak najsilniej zabiegać właśnie o to stanowisko. Minister rolnictwa, odnosząc się do tego postulatu w TVP Info, powiedział, że jest to mało prawdopodobne. To jest pobożne życzenie. Polska nie jest największym krajem rolniczym. PSL przez 8 lat rządził, czyli dwie kadencje Komisji Europejskiej. Nie słyszałem jakoś o tym, żeby kiedykolwiek walczyli o komisarza do spraw rolnych. Chodzi o to, żeby ten, który będzie, podobnie zresztą jak czynił to Phil Hogan, żeby to była polityka prorolnicza, żeby korzystały z tego różne kraje rolnicze, nie tylko Polska, a my w ramach tego nowego budżetu twardo musimy walczyć o swoje interesy. Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że pogłoski o tym, jakoby w kolejnym budżecie unijnym dopłaty do rolnictwa miały być zmniejszone o 20%, powiedział, że są to kłamstwa. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski nie będzie wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. W ostatniej trzeciej turze głosowania uzyskał 85 głosów i przegrał z Włochem Fabio Massimo Castaldim. Polski polityk zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego w poprzedniej kadencji. Wynik trzeciej tury oznacza, że wśród wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego będzie tylko jedna Polka, europosłanka Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz. Była premier w pierwszej turze, zyskała poparcie 70% europosłów. W Kurytybie rozpoczyna się dziś Kongres Młodzieży Polonijnej. Ta brazylijska metropolia jest uznawana za jedno z miejsc z najbardziej polskich miast na świecie. W Kurytybie polska społeczność jest widoczna. Pozostały polsko brzmiące nazwiska i język polski, taki, jakim mówili Polacy 100 lat temu, mówi Ryzio Wachowicz. Kurytyba ma 2 miliony osób. Polaków bardzo mało urodzonych w Polsce. Ale ci, co się urodzili tutaj, to się mówi, że jest około jakieś 700-800 tysięcy. No tutaj uczyć się z polskiego to było zawsze bardzo trudno. Nie było profesorów, nauczycieli. Zależy od miejsca. Są miejsca, co oni sami chcą się uczyć, bo jeszcze się mówi po polsku na ulicy, bo tak można powiedzieć. Rozpoczynający się kongres w Kurtybie potrwa do 7 lipca. Jest pierwszym z trzech kongresów młodzieży polonijnej, jakie Wspólnota Polska organizuje w tym roku. Muzyka, taniec, performance, teatr i film będą się łączyć podczas rozpoczynającego się właśnie Manchester Festival. Artyści oponują centrum miasta, a główne założenie imprezy to przekraczanie granic między różnymi mediami. Jest też akcent polski. Przybywający do Manchesteru widzowie mogą się spodziewać jednego. Przed nimi nikt nie widział żadnego z występów czy instalacji. Wszystko będzie światową premierą. To nawiązanie do tradycji Manchesteru jako miasta wynalazców i innowacyjności. A zacznie się? Tak. Tysiące ludzi zbiorą się przed katedrą z dzwonkami w rękach. Mogą je przynieść z domu, ale zachęcaliśmy do tego, by robili je sami. Współpracujemy z odlewniami. To wspólne dzwonienie to wyraz pasji dla pokoju, jaką ma w sobie pomysłodawczyni Yoko Ono. Mówi Polskim Radiu dyrektor artystyczny Mark Boll. Jest też wątek polski. Meksykanin Rafael Lozano Hemer przygotował największy pawilon, a w nim seria medytacji na temat pamięci, przejrzystości i zagrożeń dla ludzkiej prywatności. Zwieńczenie to Zoom Pawilon. Praca przygotowana wspólnie z Krzysztofem Wodiczką. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 7 stopni w Jeleniej Górze do 12 w Koszalinie i Gdańsku. W południowej połowie kraju niebo bezchmurne, a w północnej zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe również przelotne opady deszczu. Jutro w przeważającej części kraju pogodnie, pochmurno i deszczowo jedynie na północy, maksymalnie 22 stopnie. Tyle będzie w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownice. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób.

Taki blues dziś na początek w trzech wymiarach gitary. Peter Frampton Band. Cała płyta coverowa, ale proszę się nie niepokoić i nie zniesmaczać, bo te wszystkie utwory wybrane są bardzo precyzyjnie przez tego brytyjskiego, znakomitego gitarzysta. No i na dodatek zagrane z wielkim smakiem i wyczuciem. Jednym słowem, jak to mówią fachowcy, będą Państwo zadowoleni. Jeszcze o tej płycie porozmawiamy, bo na tej płycie bardzo wielu gości, znakomitych, znanych i znamienitych, między innymi Steve Morse, Son Landreth. Ale tak jak powiedziałem, o tym opowiem Państwu jeszcze w dalszej części naszego spotkania w trzech wymiarach gitary, bo z tej płyty jeszcze kilka utworów dziś odtworzymy. Przedstawiam załogę dzisiejszego wydania trzech wymiarów gitary. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i przy mikrofonie Piotr Baron. A teraz jeszcze przedstawiam Państwa gościa, pan Janek Pęc, gitarzysta. Dzień dobry, panie Janku. Dobry wieczór. Właściwie dobry wieczór, ma pan rację. Kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy, nie my, a z panem Janem rozmawiałem o Warsaw Fingerstyle Festival, czyli w festiwalu gitarowym, to mniej więcej wytłumaczyliśmy, na czym polega technika fingerstyle. Ale nie zadałem wtedy, i nie wiem, czy to z braku czasu, czy z głupoty, jednego pytania. Mianowicie, a pan jest gitarzystą uprawiającym taki właśnie styl, więc pan precyzyjnie mi na to odpowie. Panie Janku, czy gra na gitarze, taka zwykła, ułatwia nauczenie się grania w ten sposób? Oj, na pewno. Na pewno, jakkolwiek jestem zdania, że nie tylko umiejętność grania normalnie na instrumencie, tak, na gitarze, ale także pewna świadomość na temat tego, jak funkcjonują instrumenty sekcji rytmicznej. Gra na perkusji, ja sam 4 lata kiedyś poświęciłem właśnie na grę na perkusji, żeby trochę pochłonąć tej wiedzy, jak funkcjonuje sekcja rytmiczna, ale także wiedza o tym, jak operuje głosem wokalista, to wszystko zebrane do sumy daje nam pewien materiał, który możemy rozdysponować potem na gitarze akustycznej solo. Jasne. Chodziło mi głównie o to, czy nie łatwiej, chcąc być gitarzystą, który uprawia fingerstyle, zacząć od zera do momentu rozwoju i osiągnięcia jakiegoś poziomu. Czy taka zwykła gra na gitarze może trochę nie przeszkadza w tym, żeby osiągnąć mistrzostwo w tego typu ekspresji gitarowej. Panie Janie, skoro zechciał pan przyjąć moje zaproszenie o tak późnej porze do programu, to proszę mi powiedzieć, co panu sprawia największą radość w graniu na gitarze? Największą radość? Ostatnio grałem koncert w Wielkopolskim, w Koninie. Pani zapowiadająca to wydarzenie przytoczyła pewne słowa, o których ja, przyznam się szczerze, trochę zapomniałem, a które kiedyś powiedziałem, czy też napisałem. Dotyczyły one czegoś, co nazywa się chyba pewną nicią porozumienia między nadawcą i odbiorcą muzycznej wiadomości. I tak mi właśnie tuż przed tym bardzo pięknym zresztą koncertem przypomniała ta pani o tym, że to, co tak naprawdę sprawia największą radość muzykowi, moim zdaniem, to nie jest to fizyczne operowanie muzyką, ale to wewnętrzne operowanie i świadomość tego, że można coś dobrego komuś zostawić. Chyba to jest największa przyjemność. Tak, to bardzo piękne słowa. Pana płyta jest zatytułowana Eternity i w związku z tym, że ja już korzystałem, nie informując pana o tym, z dobrodziejstw tej płyty i prezentowałem utwory z tej płyty w programie trzecim, proszę opowiedzieć o nagrywaniu tej płyty, o tym, jak ona powstała i jakie niesie ze sobą emocje, bo to, co rzuca się w oczy, a nie w uszy, to cudownie zaprojektowana okładka. Czy pan też ma takie wrażenie? To zdjęcie jest kapitalne. No, to jest wielka radość w ogóle dla mnie, ponieważ pewien czas temu właściwie przypadkiem poznaliśmy się z Tomkiem Sikorą, znakomitym fotografem i przepięknym człowiekiem. I właściwie także troszkę przypadkowo okazało się, że Tomek był skłonny użyczyć jednej ze swoich prac, które wykorzystywał w niedawnych cyklach i wernisażach, do tego bym umieścił je na okładce płyty. Słuchaczom, którzy jej nie widzą, my mamy tę przyjemność oglądać te prace w tym momencie. Są to dwie dłonie skierowane ku niebu. Moim zdaniem pewien motyw, który być może wyraża to, o czym ta cała płyta jest. Ona przyjmuje troszkę taki koncepcyjny charakter. Zaczyna się bardzo burzliwie, potem przechodzi przez nastroje związane z pewnym mrokiem, ale także pewnym wyciszeniem. Na końcu, w utworze tytułowym, podsumowując to pewnym spojrzeniem bardziej holistycznym, z szerszej perspektywy na całą taką materię, w której my jako ludzie się poruszamy, no to są takie zagadnienia, które próbowałem spiąć tą płytą, i te utwory podsumowują troszeczkę to, co na tej gitarze akustycznej przez ostatnie lata udało mi się nagromadzić. W sensie dźwiękowym, ale też w sensie doświadczeń czysto ludzkich. Panie Janku, ten sposób gry na gitarze wymaga niesłychanej precyzji. I nie twierdzę, że osoby, które grają na innych gitarach niż akustyczna, tej precyzji nie mają, ale ma pan czasem ochotę sięgnąć po gitarę elektryczną, a może pan sięga? Sięgam. Sięgam z wielką przyjemnością. Pewien czas temu uruchomiłem, założyłem zespół. Zespół nazywa się Skene. Wykonuję rocka progresywnego, bo nie ukrywam, że zawsze gdzieś ten pierwiastek rockowy we mnie tkwił. Może również dlatego, że pierwsze płyty, jakie w życiu słuchałem, to był Iron Maiden, Brave New World, chyba 2002 rok. I ta muzyka nie tylko wpływa bardzo mocno na to, co robię na gitarze akustycznej pod względem harmonicznym, melodycznym, ale także jednak pod tym względem fakturalnym domagała się tego, by pewne pomysły przelać na zespół, na 5 instrumentów, i to się dzieje, i ja z wielką przyjemnością uczestniczę właśnie na instrumencie elektrycznym. To koniecznie proszę przysłać do radia jedną z takich płyt, bo jeśli chodzi o rock progresywny, to Trójka ma słuchaczy takich, że lubią taką właśnie muzykę. Będziemy czekać. Myśliwiecka 357. Dziękuję panu dziś za wizytę. Serdecznie dziękuję. Przypomnę, Warsaw Fingerstyle Festival. Fingerstyle Festival. Dziękuję panu bardzo. Zabrakło mi słowa. Ten festiwal rozpoczyna się 20 września i jak sądzę, jeszcze będziemy się w tej sprawie spotykać. Janek Pęc był państwa gościem, a teraz z płyty Eternity. Tak to brzmi. Thank you. Taka ładna, co najważniejsza, mądra płyta. Janek Pence jest jej autorem. Eternity to tytuł tej płyty, gdyby ktoś z Państwa poszukiwał. Płyta nagrana techniką fingerstyle dla wszystkich zwolenników gitar. A warszawski festiwal fingerstyle rozpoczyna się 20 września. Już się powoli umawiamy na kolejne spotkanie. Ono się odbędzie pod koniec sierpnia. A ten gitarzysta, który wystąpi podczas tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival, potrafi zaskoczyć taką ładną balladą. Remember when we were 18? We knew that we knew everything. Yeah, a couple steps forward and a few more back till we ran that train right off the damn track. Along the way we learned a few things. Sure as the sun burning up in the sky, the man up in the moon. There ain't a single one at a race. Well, every mark's got a telltale about lessons learned while going through it. Brought me where I am today. Sure as the sun burning up. The sun burning up in the sky, the man up in the moon who's turning the tide. Płyty zatytułowanej The Traveler to był Kenny Wayne Shepherd Band. Usłyszymy go 12 lipca w Suwałkach podczas Suwałki Blues Festival i cieszę się na to spotkanie, bo Kenny jest piekielnie zdolnym artystą i potrafi wyczarować z gitary i z tych sześciu strun naprawdę różnego rodzaju cuda. Byłem, przed chwilą opowiadałem to pani Katarzynie, byłem kiedyś na jego takim bardzo klubowym koncercie i w pewnym momencie on stanął na scenie i powiedział: dobra, to jak mam zagrać? Ktoś krzyknął: jak Jimi Hendrix. i zagrał. A potem jeszcze było kilka innych propozycji i też poszło całkiem nieźle. Skoro wspomniałem Jimiego Hendrixa i skoro wspomniałem koncerty, no to teraz kieruję swoje słowa do wszystkich tych, w których towarzystwie miałem przyjemność znaleźć się w miniony weekend w Dolinie Charlotte i być świadkiem naprawdę bardzo dobrego koncertu Johna Fogertiego. Gdyby powiedzieć o Johnie, że jest w dobrej formie, to znaczy, że nie powiedzieć o nim nic. To jest zjawiskowe, jak wystąpił w Dolinie Charlotte. Było pięknie, byli wspaniali muzycy, była wspaniała publiczność. Szacuję, że połowa tej publiczności to byli słuchacze Trójki i liczę na to, że państwo w swoich listach teraz to potwierdzą. John Fogerty, wspomnienie Charlotte. Long as I remember, the rain's been coming down. Clouds of mystery pouring, confusion on the ground. Goodness through the ages, trying to find the sun. And I wonder, still I wonder, who'll stop the rain. Shelter from the storm, caught up in the fable. I watched the tower grow. 5-year plans and new deals, wrapped in golden chain. And I wonder, still I wonder, who'll stop the rain. For more, the crowd had rushed together, they're trying to keep warm. Still the rain kept pouring, falling on my ear. And I wonder, still I wonder, who'll stop the rain. Czekam jeszcze ciągle na listy tych z państwa, którzy byli w Dolinie Charlotte i spotkali się wspólnie z publicznością na koncercie. A koncert Johna Fogertiego trwał, skończył się po północy. Dzisiaj na Myśliwieckiej 357 spotkałem panią, która uczestniczyła w tym koncercie i powiedziała, ma pan rację, koncert był fantastyczny. Ja się spotkałem z Johnem, miałem tą przyjemność po zakończeniu koncertu jeszcze w garderobie na zapleczu sceny. No i widać było, że on też, mimo tego, że już 50 lat trwa jego podróż muzyczna po różnych scenach i estradach na świecie, też był poruszony tym koncertem, a przede wszystkim reakcją publiczności, polskiej publiczności w Dolinie Charlotte w miniony weekend. To jeszcze jedno wspomnienie. Thank you. listen to the radio. A big old Buick and a big old sky, wheels on fire, and I tell you why. I got a hot rod heart. Ooh, let's go prowling, sneaking like we used to do. Way back in the country, cut across the cornfields too. Big old Harley and a big old moon, big old gator putting on the zoom. I got a hot rod. I got a one-way ticket to the open road, come on. Got a red line engine and I'm roaring to go. Put the pedal to the metal if you want to ride. If you want to ride, let's go. Hot Rod Heart to tytuł tego utworu, ale pewnie Państwo już o tym wiedzą, dlatego że korzystają Państwo skrzętnie i sprytnie z urządzeń przenośnych. Można je podsunąć pod głośnik radiowy, a urządzenie sprytnie pokazuje tytuł utworu, nawet album, z którego ten utwór pochodzi. To był John Fogerty. W Dolinie Charlotte ostatnio koncertował cudownie. To był jego pierwszy koncert w naszym kraju. W ramach trasy koncertowej moja 50-letnia podróż. Ta 50-letnia podróż zbiega się w czasie z jubileuszem 50-lecia festiwalu Woodstock, A zatem było w Szarlocie i gitarowo, i woodstockowo. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. My Generation, tego utworu też posłuchaliśmy w Szarlocie, kiedy rozpoczął się taki fragment koncertu, który wspominał festiwal Woodstock, i osoby takie jak ja, czyli osoby, które na głowie mają już siwe włosy, doskonale rozumiały, o czym mówi John, ale o dziwo wydawało mi się, że doskonale rozumieją całą tę muzykę i kontekst tego, o czym opowiada John Fogerty, również słuchacze nastoletni, a to znaczy, że rodzice wykonali szeroko zakrojoną pracę edukacyjną w domu. I to cieszy, posłuchaliśmy też tego utworu. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? Tell no insane. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get back. A, no i te żeńskie głosy, które pojawiły się w Szarlocie, były równie cudowne jak te w interpretacji Cockera. With a little help from my friends też zabrzmiało ze sceny Szarloty. List otrzymałem taki: dobry wieczór, panie Piotrze, miałem okazję drugi raz być na koncercie Johna. Słuchaczom, którzy nie słuchają nas od początku, powiem, że wspominamy koncert Johna Fogertiego, który odbył się w sobotę w Szarlocie. No i pan Maciej kontynuuje: tym razem byłem z żoną Iką i synem Antkiem. Staliśmy pod sceną i był to najcudowniejszy koncert w moim życiu, a synowi tak się spodobało, że na drugi dzień kupiliśmy gitarę elektryczną, kolejną do kolekcji. Pozdrawiam serdecznie. Panie Macieju, pozdrowienia dla rodziny i dla pana, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia gdzieś na trasie koncertowej. Yeah. across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. Jakie dziś trójwymiarowe wspomnienia koncertowe. John Fogerty, ten koncert w Charlotte już za nami, ale przed nami w Charlotte jeszcze kilka ładnych spotkań. Proszę śledzić strony internetowe i zaplanować czas, by wybrać się w to wyjątkowe i absolutnie unikalne miejsce. Artyści uwielbiają tam grać, publiczność uwielbia tam słuchać koncertów. Proszę się wybrać raz. A przed nami jeszcze, tak jak powiedziałem, dużo koncertów. Ostatnio otrzymałem taki list, który nie był listem narzekającym, na szczęście i dzięki Bogu, to był list, który tylko zauważył chłodno, że tych koncertów jest tak dużo, że niestety niektóre musimy ominąć. Nie dlatego, żebyśmy nie chcieli, tylko dlatego, że po pierwsze nadwyraża to finanse, a po drugie niektóre z tych koncertów odbywają się w tym samym czasie. I słuchacz napisał z żalem, że niestety Beth Hart w Polsce w tym roku nie zobaczę. Ja jestem przekonany, to apel do tego słuchacza, bo ja nie potrafię odnaleźć teraz tego listu, że Beth będzie w tym roku 24 lipca na Ladies Jazz Festival, ale to nie jest jej ostatnia wizyta w Polsce. Jestem o tym przekonany, proszę mi wierzyć. No to jeszcze jeden głos, który przypomni nam tamte wspaniałe czasy, bo przecież mamy lato. Thank you.